autopromocja. Jej debiutancka płyta błyskawicznie podbiła serca słuchaczy i pokryła się złotem. Wkrótce ukaże się jej drugi album zatytułowany Helsinki. Daria Zawiało w przedpremierowo zaśpiewa piosenki z tej płyty w Trójce już dziś. Transmisja na naszej antenie tuż po godzinie 19. Zaprasza Piotr Stelmach. Autopromocja. Dzika karta. To Trójka. Trzeci program Polskiego Radia. Minęła godzina trzecia. Kamil Piwot, zapraszam na dziką kartę. To my place so we can do our thing tonight. Ooh, you make me feel like I'm a brand new person. Ooh, when I wake up right next to you, I know it's love. Your hand in mine. Now we're spinning and we're twirling, gliding left to right. And you're more than just my girlfriend, more than just my wife. Baby, you are the love of my life. Drop that thing for love, clap that thing for love, back that ass up for love, clap that thing for love, drop that thing for love, back that ass up for love, clap that thing for love. Throw that ass back for love. Ooh, you make me feel like I'm a brand new person. Ooh, when I wake up right next to you, I know it's love. Let him know some. Everyone wants to capture that love feeling, that true love, that special love, the love that flows from heart to heart and breath to breath, that inspiring love that motivates you to be better. Once you find true love, you don't ever want to lose it. I love you, you love me. You and me in love. Za nami Buddy, raper, którego bardzo polubiłem w 2018 roku. Wtedy to wydał album pod tytułem Harland and Alondra. W 2019 roku wydał album pod tytułem Hardan and Alondra. Tak, ten sam tytuł, tylko wersja deluxe. Cztery dodatkowe utwory i jednego z nich, It's Love, słuchaliśmy przed momentem. Na początku Girl Unit w utworze pod tytułem Stuck. I te dwa utwory są lutowymi premierami. Zresztą wszystkie kawałki, jakie dzisiaj będę grał w dzikiej karcie, to są lutowe premiery. No nie wszystkie, ale o tym za moment. No bo dzika karta, którą ja prowadzę na antenie Trójki, a zmieniamy się co tydzień, prowadzi ktoś inny. W każdym razie moja polega na tym, że gram premiery z miesiąca, który właśnie się kończy. Luty był krótki, ale trochę tych premier się nazbierało, więc mam nadzieję, że będzie to mile spędzona godzina. Teraz Maverick Sabre i Georgia Smith w utworze pod tytułem Slow Down. that you called me to say you're sorry instead. You just say it's my mistake. Are you waging up a war for the sake of something to say? When am I not to blame? And I want you gotta say about me. I don't know you very well if you're acting like someone else. And I want you gotta say about us. Don't you see this all leads to games? You should start trusting me. Slow down, won't you come around? Slow down, won't you come around to my place? Slow down, won't you come around? Slow down, won't you come around to my place? Wish I could say sorry, but I don't have much to say. You won't believe me anyway. I got a thing for causing arguments, but in my defense, I'm scared to walk away. And what I'm trying to say about me, I don't know me very well if I'm acting like someone else. What you got to say about us? Don't you see that I'm here to stay? You should start trusting me. Slow down, won't you come around? Slow down, won't you come around to my place? Slow down, won't you come around? Slow down, won't you come around to my place? Maverick Sabre to brytyjski raper, wokalista, songwriter. A utwór, który za nami pod tytułem Slow Down zapowiada album, który wyjdzie w tym roku, When I Wake Up. Czekam. Zostajemy w Wielkiej Brytanii, no bo stamtąd pochodzi Octavian. Jeżeli ktokolwiek miał przyjemność albo nieprzyjemność słuchać którejś z moich poprzednich dzikich kart, to jest duża szansa, że na utwór Octaviana się załapał, bo jestem wielkim fanem tego człowieka, tego gościa i bardzo lubię wszystko to, co nagrywa. Teraz do współpracy zaprosiła go duża postać, naprawdę duża postać. Diplo to jeden z najbardziej popularnych producentów świata. Odpowiada m.in. za projekt Major Lazer i w piątek, 22 lutego swoją premierę miała epka Europa, właśnie Diplo. I Diplo zaprosił na tę epkę raperów i wokalistów z różnych krajów, niespodzianka, Europy. Są tam Francuzi, Niemcy, Holendrzy, no i jest Brytyjczyk, Octavian. I tego właśnie posłuchamy teraz. New Shapes, Diplo i Octavian z epki pod tytułem Europa. You don't show me no sign of your innocent side. Can't sleep, you're blinded. You don't realize it. I know you, there's no lies. Can't see if you're blinded. You don't realize it. Take my heart, bitch, I wish you good luck, yeah. When you're gone, think I missed you. No time on my watch. I'm pushing right up. I'm pushing right up. Hey, don't watch you, I watch the money stack up. I wanna shine like a star. No love for my mother. You mean all the. And all of this time you looking at me and you lying. Said you don't try no more. See the signs, yeah. And all of this time you looking at me and you lying. Said you don't try no more. See the signs, yeah. The signs, yeah. You don't show me no sign of your innocent side. Can't see if you're blinded. You don't realize it. And you can trust in my side. No, you lose no life. Can't see it, you're blinded. You don't realize it. I'll take the blame for damage I've laid. Ooh. I came in like a hurricane. Ooh. I came in like a hurricane. Ooh. And destroyed everything. And all of this time you looking at me and you lying. Said you don't try no more. See the signs, yeah. The signs, yeah. You don't show me no sign of your innocent side. Can't see it, be blinded. You don't realize it. And you can trust in my side, no riddles, no lies. Can't see it, be blinded. You don't realize it. And you can trust in my side, no riddles, no lies. Can't see it, be blinded. You don't realize it. Diplo i Octavian, New Shape. Zostajemy w Wielkiej Brytanii, bo z Wielkiej Brytanii był Octavian. AJ Tracy to jeden z raperów, grajmowców, którzy zyskują coraz większą popularność i wybrał bardzo dobry czas na wydanie swojego albumu. On od jakiegoś czasu udzielał się gościnnie w utworach innych, wypuszczał mixtape'y, ale nadszedł ten czas, żeby wydać w końcu solowy debiut. Debiut zatytułowany po prostu AJ Tracy wyszedł oczywiście w lutym, no bo w dzisiejszej dzikiej karcie robię przelot przez wszystko to, co ciekawe w muzyce hip-hop i w elektronice wyszło właśnie w tym miesiącu. Na albumie AJ Tracy, rapera AJ Tracy, znalazł się utwór Plan B. A już za chwilę wybitnie polski numer, czyli pierwszy ze stałych punktów programu, jakie mam w swojej dzikiej karcie. Trying to get in trouble. Yeah, she came with me, I'm trying to keep it subtle. Running through these bands. Now I'm in demand, Me? Faded talking about me, they think I'm the man. Pagans think I'm fool, I got another plan. I don't do no drugs, I don't want no pills. Get that out my face, I just wanna chill. Diamonds dancing on me, all my niggas grilled. And she can throw it back, but that neck is ill. I live it up. Tell that girl that she can stay if she gon' give it up. You can't run the track of me cause you ain't fit enough. I knock my competition down, go ahead and pick them up. I be posted in the 10, I got a dagger on me. Baddest broke it down, she can get the dagger from me. London in my aura, boy, I got the swagger on me. You see all my shit and boy, you can't grab it from me. Two stepping in the rave, grabbing on your waist. Girl, don't watch your man, we all know that he's a waste. Them niggas couldn't do it, so I'm setting pace. You nice up in my hood, so I ain't checking for no face. Running through these bottles. Running. I can't see what's real, I'm living in a bubble. Turn up at the party, trying to get in trouble. Yeah, she came with me, I'm trying to keep it subtle. Running through these bands. Now I'm in demand, Faded talking about me, they think I'm the man. Pagans think I'm fool, I got another plan. Trini boy me badder, so me hot stepping. Trini. My youngins running roads with a cock weapon. Bow. My brother's open carry like it's Alabama. Whoa. My bro just touched a sutton, now he's in a slammer. Pouring up my Henny for my niggas past. I'm from the west and where the drillers make the triggers blast. Now I'm shutting down the shows to make the figures last. Me and you are not the same, we had a different past. Different. Painting, throw it back like I'm playing catch. Throw it. I go deeper and she's spraying and I'm spraying back. Filling up your glass, girl. Pour it. Tell me how you stay low key with all that ass, girl. How you do it? With my goons, them. Goons. Me a bad mind. Bad up. I'm a sickle, any brother, make it nap time. Sleep. See the flow, I always use the trying to grab mine. Grab it. I can't even be that cross cause I ain't baptized. Word. Running through these bottles, running through these bottles. Running. I can't see what's real, I'm living in a bubble. Bubble. Turn up at the party, trying to get in trouble. Turn. Yeah, she came with me, I'm trying to keep it subtle. Running through these bands, running through these bands. Bands, bands. Now I'm in demand, now I'm in demand. Me? Faded talking about me, they think I'm the man. Man. Pagans think I fool, I got another plan. AJ Tracy, Plan B, to za nami. Pora na wybitnie polski numer, czyli stały punkt programu, jeśli chodzi o dzikie karty prowadzone przeze mnie. Wybitnie polski numer polega na tym, że gram utwór polskiego wykonawcy, który jest wybitny dlatego, że ma w sobie beat, bo lubię muzykę z beatem. Proste wytłumaczenie. Dzisiejszym wybitnie polskim numerem jest utwór pod tytułem Wopos, autorstwa duetu Jaxing z Gdańska. Mateusz i Kuba wydali epkę nakładem wytwórni Polena Recordings i ja o tym utworze nie będę mówił wiele, no bo wybitnie polski numer polega na tym, że to wykonawcy o nim opowiadają. Więc już teraz Wopos autorstwa Jaxing, to jest dzika karta na antenie Trójki. Cześć, jesteśmy Jaxing. Nasz utwór Wopos jest w tym tygodniu wybitnie polskim numerem. Utwór pochodzi z naszej debiutanckiej epki Mooncall. Chorus, delay i gitary to są gdańskie baleary. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy utworze Wopos. We'll be right back. Pierwszy ze stałych punktów programu za nami, to był wybitnie polski numer. Drugi, Trójskok, już za moment, chodzi o stały punkt programu. Ale zanim to, to na chwilę z Gdańska przenosimy się do Berlina, bo tam mieszka Jay LaMotta. Urodziła się w Tel Awiwie, rodzice są Marokańczykami. Ciekawa mieszanka, ale brzmi tak, jakby urodziła się na przykład w Dallas i nazywała się Erykah Badu. Posłuchajcie jej najnowszego singla pod tytułem Turning. To jest oczywiście lutowa premiera. To jest Dzika Karta, trzeci program Polskiego Radia. Za chwilę Trójskok z Massive Attack, ale zanim to, to Jay LaMotta. Hurting and twisting, yeah. When I met you, it was hard, but you gave me all your love, yeah. And I always treasure that. When we keep on turning, yeah, we keep on turning, yeah. Don't forget yourself. Pora na drugi ze stałych punktów programu. Ten punkt programu nazywa się Trójskok i polega na tym, że gram trzy utwory jednego wykonawcy, jednego artysty, starając się pokazać przemianę, drogę, jaką przeszedł od początku swojej kariery. Bohaterem dzisiejszego Trójskoku będzie grupa Massive Attack. Zagram trzy numery, jak zapowiedziałem. Pierwszy z nich to Karma Coma z albumu Protection z 1994 roku. Trochę zastanawiałem się, czy może nie zagrać czegoś z debiutu, czyli Blue Lines, ale jednak Karma Comy dawno nie słyszałem i pomyślałem sobie, że skoro ja dawno Karma Comy nie słyszałem, to być może wśród słuchaczy też będzie ktoś, kto z chęcią by sobie tego numeru posłuchał. Potem skok do 2010 roku, do albumu Heligoland i z tego

Halo, nie śpicie? No bo takie 15 minut z muzyką Massive Attack w środku nocy potrafi chyba ściąć z nóg nawet najwytrwalszych słuchaczy. Na początku Karma Coma, 1994 rok z albumu Protection, następnie Paradise Circles z Heligolandu 2010, a następnie to, co przed momentem, to Teardrop w dubowym remiksie Mazaruniego, to jest rok 2018 w remiksie, a oryginał oczywiście rok 1998 z albumu Mezzanine, grupy Massive Attack, która była bohaterem dzisiejszego trójskoku. Kto będzie bohaterem kolejnego, to się okaże już za 4 tygodnie, kiedy kolejna dzika karta ze mną przy mikrofonie. Już teraz zapraszam, tak samo jak zapraszam za tydzień, za dwa, za trzy i na każdą dziką kartę w nocy z soboty na niedzielę o 3 nad ranem. Jeżeli ktoś dopiero teraz się włączył, to tylko informuję, że cała audycja będzie do odsłuchu na stronie polskieradio.pl oraz w aplikacji razem z tracklistą, ze wszystkim, więc tam będzie można zapoznać się z pełnym spisem muzyki, jaka dzisiaj była emitowana na antenie trójki. Teraz przenosimy się znowu do nowości, właściwie wracamy do nowości, no bo nowością poświęcona jest ta audycja, tyle że tym razem Francja. Miejscowość, a właściwie miasto Lyon, z którego pochodzi Folamour, chociaż prawdopodobnie po francusku powinienem powiedzieć Folamour, wydał właśnie instrumentalny w głównej mierze album pod tytułem Ordinary Drugs i kiedy zobaczyłem tracklistę tego albumu i zobaczyłem tytuł tego utworu, to wiedziałem, że muszę go zagrać w dzisiejszej dzikiej karcie. W tym tygodniu temperatura na termometrach przekroczyła 10 stopni i wszyscy już myśleli, że nadchodzi wiosna i dlatego trochę dla podpuchy ten utwór After Winter Must Come Spring, Folamour właśnie teraz w dzikiej karcie. For Amour. Dużo o tobie nie wiem, człowieku, ale mam nadzieję, że kiedy nazywasz utwór After Winter Must Come Spring, to wiesz, o czym mówisz. Wszyscy już czekamy na wiosnę, oby przyszła jak najszybciej. Skoro za nami luty, właściwie kończy się luty, to nie mogłoby się oczywiście obyć bez utworów o miłości. Tak jest, był 14 dzień lutego, walentynki i artyści nie byliby sobą, gdyby ktoś z nich nie chciał z tego skorzystać i nie nagrać jakiegoś utworu o miłości. Ostatni utwór, jaki chciałem dzisiaj w dzikiej karcie zagrać, nazywa się po prostu Love Theme, czyli motyw miłosny. Wykonuje go brytyjski producent ukrywający się pod pseudonimem Tourist. Program realizowała Renata Szewczak, wydawcą był Piotr Kordaszewski, przy mikrofonie Kamil Piwot. Do usłyszenia w kolejnej dzikiej karcie. We'll be right back.